have a liftoff. Papa Dominic Sagani in a dancehall style. Below, Nana Madame Boal. Ila Basina, Anka Lokohan. Wakina, Liti Gilanta. Antoya Joy, Lala Bastilama. Sa mabalakat merong kapre, may tabakong sindi-sindi. Sa sinag ng bilog na buwan, may bibilad na nakabikini. Bilog na naman ang buwan, kabilugan ang buwan. Ilabas yun na ang kalokohan. Pinabigilan baka sumakitan dyan. Huwag yun na pinigilan pa. Sige na, sige ba, sige na. Ang toya nyo'y labas din lamang. Meron namang isang lalaki, matundaw siya ng imabini. Pero pag bilog ang buwan, siya'y nagdadamit babae. Bilog na naman ang buwan. Wala kabilugan ang buwan. Ilabas yun na ang kalokohan. Napigilan baka sumakit ang dyan. Huwag yun lang pipigilan pa. Sige na, sige pa, sige na. Ang toya nyo'y lalabas din lamang. Yeah, I'm gonna step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Kahoy ng aharan na lamang, umawit na parang bulang. Ganyan ako pag bilog ang buwan, na lost at nabubuan. Bilog na naman ang buwan. Ilabas yun na ang kalokohan. Ang kabilugan ang buwan. Huwag yun na pipigilan pa. Sige na, sige pa, sige na. Ang toya nyo'y labas din lamang. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.